3 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft tegen de Israëlische premier Netanyahu gezegd dat er onmiddellijk meer noodhulp moet komen aan Gaza. Ook riep Biden nogmaals op om de burgers in Gaza zoveel mogelijk te sparen in de strijd tegen Hamas. Israël heeft het recht om zich te beschermen tegen terrorisme, zei Biden, maar voegde we daar wel aan toe dat Israël dat moet doen in lijn met het internationale humanitaire recht. In de Russische deelrepubliek Dagestan hebben tientallen anti-Joodse demonstranten de luchthaven bestormd van hoofdstad Makhachkala. Ze braken door deuren en hekken heen toen er een vliegtuig uit Tel Aviv was geland en gingen op zoek naar Israëlische burgers. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels weer onder controle. Er zijn de laatste tijd vaker antisemitische incidenten in Dagestan. Een groot deel van de bewoners van de Russische Autonome Republiek is islamitisch en er wonen ook enkele duizenden Joden. NEC-spits Bas Dost heeft op social media laten weten dat het weer goed met hem gaat. De speler zakte in elkaar in de slotfase van de wedstrijd tegen AZ en moest met een brancard van het veld gedragen worden en wordt nu onderzocht in het ziekenhuis. Dost bedankt voor de hulp die hij kreeg. De wedstrijd tussen AZ en NEC werd met nog een paar minuten te spelen gestaakt. De nieuwe interimtrainer van Ajax is John van het Schip, melden meerdere media. Hij gaat tot het einde van dit seizoen aan de slag bij de Amsterdamse club. John van Schip is de opvolger van Maurice Stijn. Hij vertrok vorige week na een dramatische seizoenstart van Ajax. Sindsdien had assistent-trainer Hedwiges Maduro tijdelijk de leiding. Ajax verloor vandaag met 5-2 van PSV en is daardoor nu de hekkensluiter in de Eredivisie. Zo laag heeft de club nog nooit gestaan. Het weer, bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger bij een graad of 10. Morgen is er vaker kans op zon. Het blijft ook tot de avond droog bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Let's go. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op €1000... 62 keer gratis kans op €10.000... 14 keer gratis kans op €100.000... en 3 keer gratis kans op €1.000.000... en ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tom van het Hek. 10:04 op de late zondagavond, laatste uurtje sport van deze zondag. Dus met live sport, Formule 1 race in de Formule 1 van Mexico. Maar, Ronald van Dam, er wordt even niet gereest, hè? Nee, een harde crash van Kevin Magnussen in ronde 33. Schade aan de ProTech Barrier, dus die moest gerepareerd worden. Dus de race ligt stil. En die was zo tumultueus begonnen met een stevige crash van Perez, die een superstart had, maar tegen Leclerc aanreed en er meteen uitlag. Ja, Verstappen vervolgens naar de leiding. Die dacht het allemaal goed gedaan te hebben door meteen binnen te komen toen Magnussen crashte. Maar ja, door die code rood die er nu is, mag zometeen iedereen gewoon weer banden wisselen. En dat betekent dat alles weer van vooraf aan begint. Begintijdstip zal rond de klok van 13 over zijn zometeen. Jeroen Blekemolen, analist, kijkt hiermee in de studio. PSV Ajax, normaal gesproken ooit, hè? Topper in de Eredivisie. Maar dit seizoen is alles anders. Ajax heeft een horrorseizoen en ging ook vandaag hard onderuit. Daar is nummer 5 en het is een hat-trick voor Erwin Lozano. In de 72e minuut wordt het 5-2 voor PSV. En die grote uitslag die velen hadden verwacht, lijkt er dan toch te komen. En in Montreal is de tweede wereldbekerwedstrijd in het shorttrack in volle gang. Edwin Cornelissen. De relayfinale bij de vrouwen zojuist afgelopen. Een totale chaos, mogen we wel zeggen. Nederland lukte het nooit om de eerste positie in handen te nemen. Steeds in het kielzog van eerst Canada, vervolgens Korea. Daarna een val van Amerika, een val van Nederland. Vergeet Nederland af te tikken, is het totale chaos. Al helemaal als daarna ook Canada valt. Eén team blijft op de been, dat is Korea. Dat weet uiteindelijk te winnen. Nederland, the best of the rest, zo lijkt. Maar ik zie 3 gele blokjes. De jury heeft heel veel reden tot terugkijken. Want er is van alles gebeurd in deze race. Dus die definitieve balans die maken we later op. Verder natuurlijk ook nog aandacht voor de selectiewedstrijden van de lange baanschaatsers. En nog veel meer. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Maar we beginnen met het belangrijkste sportmoment van vandaag. Want in de slotminuten van AZ-NEC zakte Bas Dost in elkaar. Afgeschermd door medespelers en een doek werd de NEC-spits behandeld door medici. Na een paar minuten is Dost weer bij kennis. Wordt op een brancard van het veld gedragen. Maar de schrik zit er goed in. Ook bij NEC-directeur Wilco van Schaik. Ja, hij is weer bij kennis en hij is opgeknapt. En ze hebben hem zojuist vervoerd naar het ziekenhuis. En het ziet er in ieder geval goed uit. Zeker in tegenstelling tot wat we op het veld zagen. Want wij kregen op het veld niet zoveel te zien. Maar we zagen hem vallen. En we zagen hem 10, 15 minuten later op een brancard weggebracht worden. Met zijn vuist omhoog. Ja, ik denk dat de overwinning was die die hij zelf heeft meegemaakt, denk ik, daar op het veld. En het is natuurlijk voor iedereen heel schrikkelijk geweest. En ik denk dat de medische mensen van ons en van AZ heel goed werk gedaan hebben op het moment dat het moest. En die vuist die zei wel heel veel. Ik vond het ook heel mooi hoe al het publiek ook reageerde. En het was voor ons ook allemaal een opluchting omdat we langs de kant stonden en niet alles meekregen. En toen hebben we Jeroen Manschot er naartoe gestuurd. En toen heb ik gevraagd, kun je even kijken of er beweging is. En, toen kwam hij naar jou toe gelopen, hè? Ja, en toen gaf hij ook aan ons aan dat hij ook aan de staf en dat hij bij was. En dat was voor ons natuurlijk wel heel belangrijk. Je wil dat proces wat daar gaande is, wil je niet storen. En dat was voor ons wel allemaal even een opluchting. En toen werd er ook gelijk gevraagd of zijn vader is er, of die naar beneden kon komen. Of ze de rest van zijn familie wilde inlichten. Dus dat was in ieder geval een positief teken. Een paar minuten voordat Bas zomaar omviel, leek hij geblesseerd aan zijn schouder. Ja, daar hadden wij het net ook over. En ik heb niet het tot stand komen gezien van die blessure. Aan het last van zijn linkerschouder. En dat zullen we moeten onderzoeken. En een paar minuten later gebeurde dit. Ik zag het ook gebeuren. Dus ik zei gelijk tegen Carlos, we gaan naar beneden. Carlos Albers en Robert Eenhoorn renden mee. We zijn door het pand gerend. En toen kwamen we beneden. Toen zagen we het doek eromheen. Maar dat werd al vrij gauw aangegeven. Dus ik denk dat we echt een compliment kunnen maken aan onze medische mensen. En ook de mensen van AZ. Hoe snel ze dit hebben gedaan en dat we inmiddels zoveel ervaring hebben, ook in het voetbal. Dat we hier goed en adequaat op kunnen reageren. Want Bas is gereanimeerd? We hoeven niet te veel te zeggen, maar hij is even weg geweest en ze hebben hem weer bijgebracht. Ja, Wilco, sinds een paar weken weten we wat het protocol is in dit soort gevallen. Ja, en dat is toegepast. En ik denk dat er mede voor heeft gezorgd dat hij zijn vuist weer kon ballen. En hij ging gelukkig net in de kleedkamer weg. Hij wilde nog even bij de kleedkamerdeur stoppen. Om wat tegen de jongens te zeggen. Echt waar? Jeetje. Ja, dat maakte ook wel veel indruk op de staf en op de jongens. En het was muisstil in de kleedkamer. En iedereen is natuurlijk gewoon geschrokken. Dit is heftig voor iedereen. Maar het feit dat hij dat wilde en kon, wil dus zeggen dat het echt heel goed met hem gaat nu. Nou ja, dat moet natuurlijk in het ziekenhuis blijken. Maar hij was weer bij en de doktoren zeiden ook dat hij goed bij was. Hij had contact gelijk ook met zijn vader die er was. Zijn vrouwen hebben ze gebeld, dus dat is het allerbelangrijkste. En laten we hopen dat hij nu in goede hand is en dat het goed komt met hem. Ik kon me voorstellen dat de scheidsrechter niet meteen de ernst van de situatie inzag, omdat hij vlak ervoor die blessure had gehad. Zag jij het wel meteen? Ja, wij zagen het. Ik zag hem heel raar vallen. En toen zijn we gelijk naar beneden gelopen. En gelukkig zagen nog een paar mensen, denk ik, op de bank bij ons dat ook. En wist denk ik gelijk wel iedereen wat hij moest doen. En mensen hebben geweldig gehandeld. En zover we nu kunnen zien, gaat dat de goede kant op. En ja, dat is wel het beeld wat ons allemaal bijblijft. Dat hij ook voor die kleedkamer met zijn vuist omhoog met de zieke auto meeging. Dat was toch het hoogtepunt van deze wedstrijd? Ja, en daarna zie je natuurlijk wel heel veel emotie bij iedereen. En, ja, er staat heel veel spanning op zo'n wedstrijd. En zeker ook voor een club, voor een staf. We hebben nog een jonge trainer, heel veel jonge spelers. En ja, dan gebeurt dit je. En dat zie je vaak op tv of veraf. En nu zijn ze er allemaal heel dichtbij. En ja, dan is het wel heel fijn dat je hem op een hele positieve manier... in ieder geval ook de groep nog even toespreekt. Het zegt toch ook wel heel veel over de persoon Bastos. Maar dat hij dat kon. En dat gaf ons allemaal wel een heel goed gevoel. Dit vertelde NEC-directeur Wilco van Schaik tegen Frank Snoeks. En ongeveer een uur geleden heeft Bas Dos zelf van zich laten horen op het X-kanaal van NEC. Er staat een foto van hem in een ziekenhuisbed met zijn duim omhoog. En hij schrijft daarbij: het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en voel me goed. Dank voor alle support. Dan gaan we naar Frankrijk, want in de Franse Ligue 1 is de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyonnais afgelast. Dat is besloten nadat de spelersbus van de uitclub, van Lyonnais dus, bekogeld werd met stenen. Ja, dit zijn zo wat geluiden die daarbij passen. De bus raakte zwaar beschadigd. Trainer Fabio Grosso raakte gewond. We hebben nu contact met onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Frank, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is er aan deze situatie vooraf gegaan? Hoe is die ontstaan? Nou, de wedstrijd zou om 8:45 beginnen in Marseille, zoals je zei. Hè. Maar bij aankomst van de spelersbus van Lyon werd die bus inderdaad bekogeld door supporters van Marseille. Op beelden is echt te zien hoe de bus enorm toegetakeld werd met kapotte ramen aan allebei de kanten. En trainer Fabio Grosso inderdaad raakte ernstig gewond. Zijn adjunct-trainer Raffaello Longo zou licht gewond zijn geraakt. Ook supportersbussen afkomstig uit Lyon werden trouwens bekogeld. Hè. Er waren zo'n 600 fans overgekomen naar het zuiden, naar Marseille. 3 van die bussen werden ook belaagd door supporters van Marseille. Daarbij viel een onbekend aantal lichtgewonden. En de autoriteiten hebben vanavond bekendgemaakt dat ze tot nu toe 7 mensen hebben aangehouden. En die trainer, we hebben bebloede foto's gezien, zwaar bebloed. Is iets helder hoe het met hem gaat? Ja, hij zou door rondvliegend glas in die bus in zijn gezicht zijn geraakt. Je zag hem echt met bloed in zijn gezicht, ja, en verband rond zijn hoofd. Een beetje verdwaasd rondlopen op de beelden. Hij zou compleet groggy zijn geweest. Nauwelijks uit zijn woorden kunnen komen. En de topman van Olympique Lyonnais die zei dat een ruit aan diggelen ging. Precies op de plek waar trainer Grosso zat in de bus. En daarna werd hij ook nog geraakt in zijn gezicht door een bierfles die vanuit buiten naar hem toe werd geworpen. En hij zou 12 hechtingen in zijn gezicht hebben. Nou, waren er op dit moment dat het gebeurde ook al supporters in het stadion? Volgens mij zelfs ook al van beide clubs. Hoe is dat geëscaleerd? Wat is daar gebeurd? Ja, het was echt allemaal vlak voor de wedstrijd dat het gebeurde. Hè. En echt 2-3 minuten voor de wedstrijd werd pas besloten om de hele wedstrijd op te schorten, niet door te laten gaan. Daar is crisisoverleg aan vooraf gegaan tussen de scheidsrechter en de teams. Toen is het besloten die wedstrijd dus uit te stellen. Op verzoek van Lyon wordt gezegd, die zei liever niet te willen spelen dan wat er gebeurd was. Ja, in het stadion zelf, waar toen al die fans supporters al zaten, liepen de gemoederen ook hoog op natuurlijk. Supporters van Olympique Lyonnais waren woedend, probeerden bij de supporters van Marseille te komen. Maar voor zover nu bekend is dat niet tot harde confrontaties gekomen. Zijn er al reacties uit het hele land op dit incident? Ja, volop. Ja, volop echt. Bij Lyon is vanzelfsprekend geschokt gereageerd. Hè. De club heeft besloten een aanklacht in te gaan dienen. Een van de spelers van Lyon, Dejan Lovren, die zegt dat moedwillig is bedoeld om slachtoffers te maken bij het bekogelen van die bus. Ook bij Marseille, het team, wordt gesproken van ontoelaatbaar supportergedrag. Ze zijn daar woedend. De delegatie is meteen ook naar Fabien Grosso toegegaan om te kijken hoe het met hem gaat. En zelfs de minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, heeft zich uitgelaten. Hij zegt, dit is verschrikkelijk ontoelaatbaar. Er moet snel onderzoek komen, de daders moeten gevonden worden en hard gestraft worden. Frank Renaud vanuit Frankrijk, dankjewel. Gaan we naar de Formule 1, de Grand Prix van Mexico, die dus op dit moment even stil ligt doordat Magnussen in de boarding ging, alles gerepareerd moet worden. Er komt een soort herstart zo aan. Jeroen Blekemolen, welkom, want jij kijkt voor ons mee. Maar ik wil nog even terug naar de start van die race. Want heel Mexico zat klaar om dat Perez dan in ieder geval. Ze starten achter de Ferraris en toen... Wat gebeurde er allemaal? Ja, nou, de beide Red Bulls hadden eigenlijk een perfecte start. Verstappen en Perez, die gewoon heel goed wegkwamen. En ja, eigenlijk voor de leiding gingen. Perez die buitenom wilde gaan. dat zou kunnen, maar ja, hij was gewoon te enthousiast. Hij gaf het ook wel toe net in een interview. Ik wilde gewoon voor die eerste plek gaan. Achteraf gezien niet helemaal handig. Hij wilde te graag. Nou is het thuis in Mexico en met wat er allemaal is het nog wel voorstelbaar. Maar dit is wel een beetje het verhaal van zijn seizoen, hè? Ja, dit is wel misschien net die druppel zeg maar die erbij komt. Dus ik weet ook niet of dit hem heel veel verder gaat brengen. Hij had al niet echt een lekker weekend. Het is je thuisweekend, je wil scoren. Hij is ontzettend populair, dus hij gokte erop. Maar ja, het is niet gelukt. Nou zagen we Verstappen, die meteen weer tussendoor kroop, de leiding nam en wat dat betreft soeverein aan die leiding ging. Nou krijgen we zo'n herstart, dan moet alles weer opnieuw beginnen. Is dat leuk voor de zogenaamde spanning in de wedstrijd, of is het nu in één keer echt spannend wat we gaan zien? Nou, die eerste bocht wordt wel weer echt spannend. Want dat is hier, je hebt meer dan 800 meter naar de eerste bocht. En daar kan je heel veel slipstreamen, dat je achter elkaar aanrijdt, dat je wat harder gaat op het rechte stuk. Dus daar gaat wel wat gebeuren. Er gebeurt ieder jaar wat bij de start. Dus ook nu bij deze herstart. De race is nog korter, je moet nu je moment pakken. Dus ik verwacht wel dat we wat actie gaan zien zometeen. Nou, worden al die races nog gereden? Sommige mensen zullen denken, ja, achter wereldkampioen is bekend. Maar iedereen rijdt nog om van alles, hè? Want dat gaat om contracten, er gebeurt van alles nog, hè? Ah, het gaat om heel veel geld, voornamelijk voor die teams daarachter. Die willen allemaal heel veel punten pakken om nu elkaar in te halen. Ronald van Dam, jij kijkt naar die race en het lag even stil, maar ik geloof dat we weer bijna gaan, hè? Ze staan op de startopstelling en de lampen gaan aan. Dat betekent dat we weer gaan starten, nog 35 ronden. Verstappen nu op pole position met naast hem de Ferrari van Leclerc. Hij heeft een goede start, Verstappen. Veel beter weg dan Leclerc. En ook Hamilton bedreigt dan meteen Leclerc. Maar duikt er nu achter. Aan de buitenkant komt dan Sainz. Maar Verstappen heeft gewoon een prima start. Hoeft zich denk ik weinig zorgen te maken. Stuurde keurig naar binnen voor die eerste bocht. Buitenom kijkt dan even Leclerc. Maar Verstappen verdedigt prima. Is er dan nog wat te halen voor Hamilton? Nee, ook niks. En Sainz op de vierde plek voor Russell. En Ricciardo die zo'n goed weekend heeft. Nu naast Russell voor plekje 5. Maar moet toch Russell weer laten gaan en moet Piastri achter zich raden. Nou, iedereen wurmt zich goed door die eerste bocht heen. Zonder problemen. En Verstappen, die had dus echt de pech, hè, dat die code rood kwam. Want die deed het fantastisch toen die safety car kwam na die crash van Magnussen. Meteen binnengedoken voor een nieuw setje hard waarmee hij de race uit zou kunnen rijden. Maar ja, door die code rood heeft iedereen banden kunnen wisselen. En zijn er een aantal die het anders aanpakken. Want Hamilton staat op medium. Dan zien we dat Russell op medium staat. Dat Piastri op medium staat. Nou, dat zijn de belangrijkste mannen vooraan. Dus die proberen het anders dan Verstappen. Verstappen kan met dit setje de race uitrijden. Maar dan vraag ik me nog wel af van die jongens die op medium staan. Dus of dat een soort zelfmoord is, dat weet ik niet. Maar misschien kan Jeroen daar nog zijn licht over laten schijnen. Nou, die zit hier nou toevallig. Laat hier nou zitten, Jeroen. Die bandenstrategie. Verstappen rijdt gewoon met een setje mee naar huis. Dat lijkt logisch. Ja, Verstappen hoeft zich geen zorgen te maken. Die had echt een goede start trouwens, hoor. Dat is heel knap dat je niet eens bedreigd wordt in de eerste bocht hier op dit circuit in Mexico. Dus die is weg. Niks aan de hand. Maar daarachter wordt het spannend inderdaad. Hamilton die kiest voor de aanval. Die kiest voor een zachtere band dan Ferrari, dan Leclerc. We gaan het zien. Dat kunnen we pas over 20, 25 ronden een beetje gaan zien, denk ik. Maar de snelheid zit er goed in bij hem. De snelheid zit er goed in. Nou, we blijven het volgen, maar we gaan ook even naar het voetbal van vandaag. Want er was een wedstrijd in Eindhoven, PSV-Ajax, normaal gesproken echt een topper. Hè? Maar vandaag even niet, zou je kunnen zeggen. Vermakelijk was het uiteindelijk wel. Het werd 5-2 voor PSV. En onze verslaggever Jan-Kees van der Kun was bij de wedstrijd tussen die ene topclub waar het vertrouwen dus volledig ontbreekt en die andere topclub waar het vertrouwen in lange tijd niet zo groot geweest is. Proost, hè? Proost, hey! Zie je dat hier alvast een proost wordt uitgebracht? Jazeker, 3-0. 3-0, op de 3 punten hoorde ik je zeggen. Ja, zo is het. Ja, kan ook niet anders, hè? Ja, kan niet anders, nee, precies. Het kan nog mooier worden. Heeft u de tussenstand gezien bij Twente Feyenoord? 1-0 achter Feyenoord. Ik weet niet of het nog staat. Nou, even kijken. 5-0, Twente. En dan zo meteen Ajax, hè? Moet lukken. Ja, joh. En Volendam winnen, staat Ajax 18e. Perfect, toch? Eigenlijk de degradatiekandidaat. Dus dat moet gewoon 3 punten worden. Dan wordt de kampioen worden dan. De sfeer zit er al vroeg in bij de achterban van PSV. Ja, wat wil je ook. Het gaat fantastisch. Ze staan bovenaan en vertrouwen is hier in ruime mate aanwezig. Wel even schrikken dus als Ajax in de eerste helft domineert en 2 keer op voorsprong komt. Het levert de thuisploeg voorzichtige fluitconcerten op en de boodschap om heel snel wakker te worden. Dat gebeurt ook in de tweede helft, waarin PSV wervelt en over Ajax heen walst naar een 5-2 zegen. Ook Guus Hiddink heeft ervan genoten. Ik vond het een hoog entertainment gehaald. Het was leuk, omdat er zoveel fouten gemaakt werden. Het had ook een korfbal 7-8 kunnen zijn vandaag. Ja, publiek de winnaar. Ajax de duidelijke verliezer. Staat 18e nu. Hè? Ja, u heeft alles meegemaakt in het voetbal. Welk advies heeft u nu? Dat heb ik niet meegemaakt, eerlijk gezegd. Nee, maar dat is exceptioneel natuurlijk. Alleen ja, ze hebben nog, daar moeten ze een beetje vasthouden. Ik vond ze namelijk de eerste helft best aardig spelen. Maduro zegt nu, dat gaat vertrouwen geven. Is dat het? Is vertrouwen het woord, het verschil tussen PSV en Ajax op dit moment? Ja, maar ik vond PSV ook niet veel vertrouwen uitstralen in de eerste fase van de eerste helft, hoor. Dus ja, dan moeten ze goed terugkijken. En daarop kunnen ze best de korte toekomst baseren, Ajax. PSV heeft nu een voorsprong op Feyenoord van 7 punten. AZ moet nog vanavond. Maar is hiermee ook een eerste voorentscheiding, noemen we dat, hè, ten opzichte van Feyenoord gemaakt? Ja, dat is een mooi woord. Nee, dat denk ik niet. Ik vind dit seizoen, vorig seizoen, Feyenoord ook indrukwekkend. De manier waarop spelen vind ik... een beetje on-Nederlands, haast Europees, met alle intenties die ze al wekelijks tentoonspreiden. Ja, en dan gebeurt een keer in Enschede dat je valt. Dat kan gebeuren, maar ik zie Feyenoord niet lang wegzakken. Oké, het is nog vroeg in het seizoen, maar voormalig international Ernie Brands kan niet ontkennen dat het geweldige tijden zijn voor een PSV'er. Ja, zeker. Ding is verloren. Feyenoord. En dan scrollen we even naar beneden. Rechter rijtje, nog lager. 18e. Ajax 18e, ja, dat kan echt niet. Dat is echt, ik denk dat PSV heeft nog nooit zo laag staan. Dus eigenlijk schande. Schande voor zo'n club. En dat gegeven, ja, dat zorgt in Eindhoven misschien nog wel meer dan de eigen koppositie voor ontzettend veel lol. Wel heel veel gelachen, absoluut, 100%. Vooral die 18e plaats voor Ajax, fantastisch. Laat ze maar eens even voelen in Amsterdam hoe het ervoor staat. Mindere tijden kennen we hier ook, daar gaan we goed mee om. Maar zo slecht als Ajax het momenteel doet, is echt bizar. Dus dat is alleen maar goed. Tussen al die lachende gezichten hier ook de grote grijns van een oud zwemmer. Pieter van de Hogeband, natuurlijk, Eindhovenaar, PSV'er. En hij wil zijn blijdschap graag adresseren aan één iemand in het bijzonder. Dus Tom van het Hek, let je even op. Tom, grote vriend, eigenlijk normaal gesproken zouden we naast elkaar zitten. Ik weet dat jij... Ik miste wel zo'n commentaar. Dus ik ben blij als je mij eventjes goed uitlegt wat er precies is misgegaan. Want mijn kennis over voetbal is niet echt geweldig. Zoals Tom weet. Maar hij heeft er wel een goede visie op. Dus ik ben benieuwd. Ga naar zijn visie luisteren. En ik doe Tom de hartelijke groeten van me. Hele stevige knuffel. En ik hoop hem snel weer te zien. En dat was vanmiddag in Eindhoven. Het AD meldt vanavond dat John van Schip definitief de nieuwe trainer wordt van Ajax. Dat hing al in de lucht. Van Schip zou morgen al voor de groep staan. Bericht kunnen we op dit moment nog niet officieel bevestigd krijgen. Gaan we naar die andere wedstrijd die belangrijk was. Om 11:45 al. Twente won van Feyenoord. En dat is dus niet voor zo heel veel clubs momenteel weggelegd om Feyenoord te verslaan. Maar Twente slaagde er dus in de eigen goalsvesten. Versloegen ze de Rotterdammers met 2-1. Het publiek staat op de banken hier in de Goalsvesten. Wat een feest is het hier. Want 3-1 tegen Ajax was al een enorm succes. En nu dus tegen Feyenoord. Het grote Feyenoord van dit moment weten te winnen. En dat is nu een feit. 2-1. Doelpunten van Hoegalde en van Wolfswinkel voor FC Twente. En Geertruida maar eentje voor Feyenoord. Betekent dat Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen leidt. En wel uit bij FC Twente. 2-1. En daar praten we verder over met Jan van Sta, oud-trainer van de club, analist van RTV Oost. Goedenavond. Goedenavond, Tom. Was het nou eigenlijk verrassend, die overwinning, Jan, voor Twente? Nou ja, goed, als je kijkt naar Feyenoord tegen Lazio, dan weet je dat je een zware wedstrijd gaat krijgen. Maar je kent ook de cijfers van FC Twente thuis in de Grondsvesten. Ja, dat is al zo lang, ik denk 1,5 jaar ongeslagen op een bekernederlaag tegen Ajax in die tijd na. Ja, dat je weet dat je gewoon een zware uitwedstrijd gaat krijgen tegen de nummer 4 hier in Enschede. Dus ja, het is eigenlijk aan de ene kant is het verrassend omdat je denkt als Feyenoord het niveau van afgelopen week haalt. Dan wordt het wel heel lastig, maar daar zijn ze niet aan toegekomen vanochtend. Moet ik eigenlijk zeggen, het was 11:45, dat doe ik dan maar een ochtendwedstrijd. Natuurlijk ook met dank hoe Twente speelt. Feyenoord is zelf wel iets gewend met steun van het thuispubliek. Maar dat Twente-publiek, dat wordt ook zo geroepen. Wat gebeurt er in dat stadion op het moment dat Twente gaat spelen? Nou ja, goed, weet je wat het is? Het is ook een gevoel voor die spelers dat ze zijn... ja, als je zo vaak wint en dan gesteund door dat publiek... want ze zijn best kritisch, hè, want je moet ook nog aardig voetballen in Enschede. Het is niet alleen maar winnen, maar je moet strijd leveren. Nou, dat hebben ze gedaan van de eerste tot de laatste minuut. Maar er gebeurt iets bij die ploeg in thuiswedstrijden... ja, waarin ze met name vanaf het begin gewoon stormen. En tegenstanders, die weten het wel, hè, want ze weten alles van elkaar. Maar die hebben daar toch moeite mee. Ik had alleen verwacht... ja, Feyenoord, die ook zeg maar in Madrid gespeeld hebben... en grote wedstrijden in de Champions League... dat ze daar tegenop gewapend zouden zijn. Maar zelfs hun waren onder de indruk. En misverstanden en verkeerde pasussen en van alles en nog wat. Maar ja, dat heeft ook te maken met Twente. Ja, heeft zeker te maken met Twente. Waar een trainerswissel kwam. Ron Jans ging, Jozef Oosting kwam. Tjerny weg, Mijian, Tseruki. Dachten ook mensen, nou, het zal toch wel moeilijk zijn voor Twente... om dat niveau dan weer vast te houden en op te vangen. Maar het lijkt bijna moeiteloos gelukt. Kun je het verklaren? Ja, wat er gebeurt is dat je zeg maar die kwaliteiten die jij opnoemt... die ben je specifiek kwijt, met name rechts en links voorin. Dat waren gewoon extra klassen. Alleen wat je terug hebt gekregen, dat zijn jongens met een enorme drive... die nog heel veel te winnen hebben. En het is echt een vriendenploeg. Het is niet alleen dat ze individueel aardig kunnen voetballen of goed kunnen voetballen. Maar als je ziet hoe de beleving is, als je ziet hoe ze in het kleedlokaal omgaan... voor mij is het iets makkelijker te beoordelen natuurlijk. Ja. Maar dan zie je daar een echte ploeg staan. Ja, en wekelijks is er dan wel een andere uitblinken, maar het team... en het enthousiasme, ja, dat slaat over naar het publiek. En ja, dan groeien ze boven zichzelf uit. Groeien ze boven zichzelf uit? Misschien ook wel in de stand, of toch niet? Want wat is reëel voor Twente? Waar mag men naar kijken? Doen ze mee om de titel? Nee. Ik denk, als je kijkt naar de bezetting op de bank bij Feyenoord bijvoorbeeld... die hebben zoveel keuzes en er zullen heus wel eens een keer een paar nederlagen komen. Maar Twente, top 5. En als het dit jaar top 4 zou worden... goed, met alle Europese regels die er zijn voor het eind van het jaar... dan zou dat geweldig zijn. Ze hebben een mooi gat geslagen. Nou, Ajax, ja. Om jou niet uit te leggen. Ja, die moeten maar een inhaalrace gaan beginnen zometeen. Maar daar heb je al zoveel punten voor. Ja, dan heb je toch goede kans dat je in ieder geval bij de eerste 4 gaat eindigen... Ja. En dan Europees gaat spelen. Dus... nee, dat zou geweldig zijn voor Twente. Ik zou dat flesje bier op de eerste 4 maar vast opentrekken, Jan. Ja, ik heb medelijden met jou. Hoeft ja, niet. Hoor. Jan van Staag, nee, tuurlijk niet. Geniet ervan. Mooi, schitterend resultaat voor Twente vandaag. Dankjewel. Gaan we weer even naar de Formule 1, Ronald van Dam. Want hij reed weer weg. Rijdt hij weer echt weg? Ja, hij rijdt weer weg op dat Autodromo Hermanos Rodriguez. Genoemd naar de twee racende Mexicaanse broers. Die overigens allebei niet meer leven. De een verongelukte in 1962. Ricardo en Pedro 9 jaar later. Prachtig circuit met ook nog een deels een oud honkbalstadion. Waar ze doorheen rijden. Fantastisch, volle tribunes. En Verstappen inmiddels 4,4 seconden voor Lewis Hamilton. Die rekende echt op een prachtige manier af met Charles Leclerc. Ging gewoon zelf nog even met twee wielen over het gras om voorbij Leclerc te komen. Dat was een mooie inhaalactie. En die heeft nu een voorsprong van 2,6 seconden op de Ferrari rijden. Maar hij rijdt dus op de medium. Daar waar Verstappen en de twee Ferrari-coureurs, Leclerc en Sainz, daarachter en op de harde band rijden. Dus ja, als Hamilton in staat is om die banden goed te houden en de race op de mediums uit te rijden, ja, dan doet hij dat fantastisch. Maar dat moet ik nog wel eventjes zien. Russell voor Mercedes op de 5e plek. En Ricciardo, ere wie ere toekomt. Ja, fantastisch gedaan gisteren met de hulp van Tsunoda in die kwalificatie naar de 4e plek op de grid. Handhaaft zich voorlopig op de 6e plaats. Het is pas een 5e de Grand Prix als vervanger van de ontslagen Nick de Vries. Maar hij solliciteert misschien wel naar het stoeltje van Perez volgend seizoen op deze manier. Piastri voor de McLaren op de 7e plek. Voor Tsunoda, die stopte heel vroeg al in de race. Die ligt nu 8e, maar ja, die moet nog wel een keer een stop gaan maken. Dus die gaat weer terugvallen. Maar voorlopig rijdt hij in de top 8. Die andere Alfa Tauri rijden. En dan Albon en Hülkenberg, die maken dus de top 10 vol. De Aston Martins zijn helaas helemaal nergens. Stroll op de 15e plek. Alonso, god, dat was toch de man waarvan we allemaal dachten, die gaat dit seizoen misschien wel voor een overwinning zorgen. Die was zo snel, die auto. Maar ja, niet door kunnen ontwikkelen. En nu rijdt hij kleurloos op de 18e plek rond. Jeroen Lekemolen, ik wilde ook even over Lewis Hamilton hebben. Die de laatste Grand Prix weer iets meer, wat hoger in de stand komt. Zitten ze er weer een heel klein beetje aan te komen? Ja, best wel. Maar het gaat nu om de 2e plek in het wereldkampioenschap. Ja. Vorige week had Hamilton een slecht weekend. Maar nu Perez, die gaat geen punten scoren vandaag. Dus dat gat wordt een stuk kleiner als hij vandaag die 2e plek echt kan pakken. Dus dat wordt dan wel weer spannend in één keer. En kunnen we naar de toekomst nog een keer een echte clash Hamilton stappen verwachten? Gaat hij nog een keer terug, helemaal terugkomen? Ja, dit seizoen niet. Nee, ik zie het gewoon niet gebeuren. Maar naar de toekomst toe, dus, zie je die auto zich doorontwikkelen? Ja, misschien wel. Ik Ik verwacht het niet, maar het is ook niet uitgesloten. Mercedes is een topteam die misschien ook wel meer uit deze auto weten te halen. Maar dan moeten we toch misschien wachten totdat er echt nieuwe, hele nieuwe auto's komen. Een beetje geduld dus. We gaan het over het schaatsen hebben. Want de Nederlandse schaatstop streed dit weekend in Tialf om plaatsing voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen. En veel gevestigde namen grepen op de verschillende afstanden naast de startplekken. Gebeurde ook allemaal op de slotafstand. De 1000 meter bij de mannen. Rijn Otterspeer puft zich als het ware door de laatste binnenbocht heen. En komt over de finish in de zesde tijd. En gaat dus niet 1:08:28 voor hem. 1:09:00 voor Thomas Krol. Hij wordt elfde. Dit is een hele verrassende 1000 meter. Die wordt gewonnen door een 20 jaar jong talent uit Friesland. Tim Prins. Tijmen Snel, tweede. Kjeld Nuis, derde. Jenning de Bo gaat ook de wereldbekers in. En dat doet ook Janno Botman. Geen Otterspeer, geen Dijs, geen Wennemars, geen Schepenkamp. Ja, en geen Thomas Krol. Een zeer verrassend slotstuk van dit kwalificatieweekend. Dat was vanmiddag. We blikken terug op het World Cup kwalificatietoernooi met oud-schaatser en analist Mark Tuitert. Mark, welkom. Ja, er waren al heel wat verrassingen. Was die 1000 meter het allerverrassendst uiteindelijk? Ja, dat denk ik wel. Dat kwam ook mede door de val van Kai Verbeijen. Natuurlijk ook een van de kanshebbers. Wereldkampioen, gelouterde naam. Alleen, die viel in de laatste bocht en die viel hard zijn schouder uit de kom. Dus de wedstrijd lag even stil. En ja, voor Kai werd er ontzettend hard gereden. Waaronder Tim Prins en Jenning de Bo. Twee hele jonge talenten die snoeihard tegen elkaar schaatsten. En ja, ik dacht, nou, nu gaat het allemaal linea recta de 1:07 in. Alleen, daar bleef het hangen. Dus daarna was de wedstrijd eigenlijk dood. En je zou denken, bij zo'n kwalificatietoernooi hoef je niet te winnen, maar je moet vooral binnen die top 5 eindigen. Maakt het dat eigenlijk mentaal lastiger voor schaatsers? Lijkt soms bijna wel. Ja, eigenlijk zijn dit wedstrijden waar je alleen maar kan verliezen. Als je wint, dan win je geen titel. Dan heb je ook geplaatst. Als je vijfde bent ook, maar helemaal op zo'n 1000 meter zoals we vandaag zagen, ja, dan is de druk zo hoog. Dan krijg je ook van die gekke valpartijen. Je hebt zo 4-5 namen die eraan komen, die kunnen winnen. Je hebt 5-6 oud-gedienden die meedoen. Ja, ga daar maar eens een selectie van maken. Dat bevecht elkaar allemaal. Dat maakt dit een hele mooie strijd voor het publiek. Voor het schaatsers is het minder leuk. Ja, want hoe erg is het voor die schaatsers die nu een aantal wereldbekerwedstrijden mislopen op soms favoriete afstanden? Ja, je moet zien dat je je internationaal met de top wilt meten. Je wil kijken waar je staat met de mannen. Bijvoorbeeld tegen natuurlijk Jordan Stoltz. De vrouwen ook. Jutta Leerdam wil tegen Mio Takaki schaatsen en Brittany Bowe. Dat is wel een hele belangrijke graadmeter. En je traint natuurlijk een hele zomer voor het begin van de winter. En je moet je voorstellen, stel dat je de laatste wedstrijd eind februari, begin maart rijdt en de volgende wedstrijd, je zou het voorseizoen missen, is dan in januari. Ja, dat is gewoon bijna een jaar later. Ja, daar train je niet voor. Wie zijn de grootste verliezers uiteindelijk dit weekend? Ja, de ploeg van Jack Ory had het lastig. De grootste verliezer, Jorrit Bergsma op een 5 kilometer, is wel echt een groot gemis. Antoinette de Jong reed ook niet goed, plaatste zich nog wel op de 1500, niet op de 3 kilometer. Een Kai Verbeijen natuurlijk met zijn schouder die nu ook geblesseerd is. Die vorig jaar ook al geen fijn seizoen heeft gehad. Kjeld Nuis was grieperig. Ja. Leek er misschien niet bij te zijn dit weekend. Die redt het dan weer wel net op zijn soevereiniteit. Dus er gebeuren een beetje rare dingen. En er komen een paar talenten aan die de gevestigde orde ook weer bedreigen. Overigens hadden Irene Schouten en Patrick Roest daar geen last van. Die waren soeverein. Die deden gewoon wat ze moesten doen. En je noemde de naam al van Jumbo-Visma. 12 startplekken hebben ze uiteindelijk gehaald voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Coach Jacques Ory zei, het weekend viel ook een beetje tegen. We hadden graag natuurlijk met een aantal mensen hier natuurlijk harder gereden. En ik wil niet te veel excuses aandragen. Maar we hebben in het laatste trainingskamp wel een beetje veel zieken gehad. Oh. We hadden daar in het laatste trainingskamp in Insel hadden we de 10. En ik heb daar denk ik wel een beetje het randje gezocht. Dus met het oog op het tweede gedeelte van het seizoen ben ik misschien daar wel een klein beetje te ver gegaan met hard trainen. Dus dat zit er natuurlijk ook een beetje in. Ja, hij zegt eigenlijk, we hebben het randje opgezocht, misschien wel iets te hard getraind. Kan dat een oorzaak zijn? Ja, dat kan zeker. Die ziektegevallen komen niet altijd uit de lucht vallen. Als je in vorm bent en je doet iets rustiger aan, dan heb je wat meer weerstand over hoe zwaarder je schaatsers belast en trainen en atleten belast. Ja, dan krijg je zulke soort dingetjes. En hij krijgt ze niet op het goede moment terug. Hè? Joep Wennemars en een Antoinette de Jong, die reden vorige week op een trainingswedstrijd geweldig. Toen dacht je, nou, dat zit wel goed. En die zijn nu een stap minder. Dat is gewoon niet hoe je het wil. En dat is ook niet des Ori's. Ori is echt wel een meester in het pieken, in het uitdokteren. En ja, met een strategie kijken waar je heen moet. Dus die is wel, ja, dat is wel echt de verliezer van dit toernooi. Hij neemt wel risico's, zegt hij zelf ook. En hij is, ja, daar is hij ook eerlijk over. Hij trekt het boetekleed aan, vind ik wel sterk. En die risico's neemt hij nu ook. Dat zou hij niet in een Olympisch seizoen doen. Dus ik ken Jack goed genoeg, denk ik. Ja. Om te weten dat als hij risico's opzoekt, hij dat nu doet. Is het ook fijn voor de buitenstaander en de gewone kijker dat we een aantal nieuwe namen erbij hebben? Ja, dat zie je nou ieder seizoen wel. Hè. Daar gaat een zomer overheen. En ik denk dat het heel leuk is. Ja, dat is een frisse wind. Dat is altijd het gevecht. De oude garde die zijn plek wil behouden. En de jonge garde die aanstormend is. En we kijken wel wie de jonge garde put uit het jeugdig enthousiasme. De oude garde uit de routine. Nou, we kijken wie er wint. Gaan kijken. We gaan ook luisteren. Want je was net ook bij de opnames van de allereerste NOS Schaatspodcast. Heb je nog nieuwe inzichten gekregen van je mede-podcastmaker? Ja, ik vond het heel leuk. Dus morgenochtend is die te beluisteren voor iedereen. Op alle players. We hebben een hele leuke gast die aanschoof. En dat is niet de minste. Kjell Nuis namelijk. En dat werd een leuk gesprek met mooie uitspraken. Nou, is een prachtige cliffhanger, Mark. Dank je wel voor nu en op naar een prachtig schaatsseizoen. Mark Tuiten, dank je wel. Yes, graag gedaan. Dank en van het lange baan schaatsen naar het shorttrack seizoen, wat al in volle gang is in Montreal. De shorttrackers vanavond in actie tijdens de wereldbekerwedstrijden. Onze man die alles volgt bij het shorttrack, Edwin Cornelis, aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Begonnen die uitzending. Toen had je het over die relay finale van die vrouwen, waar iedereen op de grond lag, geloof ik. Maar hoe is het nou afgelopen uiteindelijk? Nou, het heeft heel lang geduurd. Hè. Die jury die heeft geloof ik 10 minuten in. Maar ze zijn eruit. Ze zijn er. Ja, we hebben groen licht. Ja. Nederland heeft zilver gewonnen. Dat is het goede nieuws. Achter Korea. En er was een penalty voor Canada, maar het was inderdaad echt de totale chaos. Nederland reed een hele tijd op tweede positie, leek eigenlijk wel safe te zitten. Met dank ook aan Michelle Velzenboer, die echt een goede inhaalactie plaatste. Maar ja, zij gaf het ook alweer uit handen. Toen lag Nederland ineens vierde, dus daar ging het al een beetje op en neer. Op dat moment viel eerst Amerika, gewoon door eigen toedoen. Vervolgens kreeg Nederland het aan de stok met Canada, kwam Nederland ten val. Ging het vervolgens mis in de aflossing. Dus er lag daar eentje op het ijs, maar die had niet de andere rijdster aangetikt. Jara van Kerkhof lag daar, Michelle Velzenboer, die dacht, waar moet ik heen? Nou ja, dat ging allemaal toch een beetje moeizaam, uiteindelijk toch doorgereden. En vervolgens kwamen Canada en Korea weer onderling in conflict en leverden dat ook weer twee valpartijen op. Nou ja, helemaal niet duidelijk of die überhaupt weer zijn afgetikt. Uiteindelijk is er een finish geweest, heeft het heel lang geduurd. Het was een ontzettend lacherig sfeertje daar zo ook bij die schaatsers. Die dachten, wat is ons nou overkomen, joh? Dus uiteindelijk een zilveren medaille voor Nederland. Was niet de enige medaille. We gaan even een paar mensen langs. Jens van het Woud is iemand die er aan zit te komen. Of al is, zou je bijna kunnen zeggen. Hoe gaat hij? Ja, hij gaat hartstikke goed. Vandaag reed hij de 1000 meter finale. En daarin verslaat hij twee Koreanen. Hij wint die 1000 meter. En dat deed hij ook op een hele handige manier. Hij ging gewoon niet te vroeg op kop zitten. Maar gewoon afwachten wat er voor hem gebeurde. Nou ja, toen zag hij dat er twee ten val kwamen. En toen kon Van het Woud passeren. Hij ging ook de Koreaan Wang nog voorbij. En hij kwam echt cool over de finish. Die armen zo gespreid van ik ben hier de koning. Dat is de eerste wereldbekerzege voor hem dit seizoen. Maar ze vierde al in totaal. En dat zegt natuurlijk wel wat over zijn status. Want het is echt een wereldtopper aan het worden. Soms nog een beetje laconiek. Maar ja, dat past ook wel weer bij hem. Want het is echt zo'n pure shorttrekker die het echt van zijn intuïtie moet hebben. Van die mooie flitsende inhaalbewegingen. Dus mooie shorttrekker om naar te kijken. Echt eentje voor de liefhebbers. Nou, Schulting is er niet. Dat weten we allemaal wel. Dat verhaal kijken we dus naar een aantal andere mensen. Ook een wereldtopper natuurlijk. Sandra Velzenboer. 1500 meter. Hoe deed ze daar? Ja, dat is niet echt haar afstand natuurlijk. Want we kennen haar. Ja, precies. Zij is meer van de 500 meter. Maar die 1500 meter. Ze heeft de afgelopen zomer heel erg getraind ook aan inhoud. Zodat ze ook die 1500 nog wat beter kon rijden. En ze eindigde als vierde. Net buiten het podium. Moet de eerlijkheidshalve bij zeggen dat ze zich nooit echt heeft gemengd in de strijd om de podiumplaatsen. Dus het was nog iets te hoog gegrepen voor voor haar. Maar ja, ze is inderdaad dus echt die sprinter die je moet hebben van die snelle, krachtige 500 meters. En ja, wellicht dat dan die investering in die inhoud zich verder gaat uitbetalen verder in het seizoen. Ze heeft een beetje een wisselvallig weekend ook. De WK-ster van het afgelopen voorjaar. Ja, toch een beetje zo'n worstelweekend, hè, wat je wel vaker ziet. Gisteren kwam ze in actie op de 500 meter, de finale, met daarin ook Selma Poutsma. Kreeg ze uiteindelijk een penalty waar ze niet over te spreken was. Ze vond hem onterecht. Maar dat kwam voort uit een duel met Poutsma. En ja, daar had ze toch wel de pest over in. Want ja, de week daarvoor won ze wel gewoon goud. En Poutsma won toen zilver op die afstand, hè? En nu weer. Want ja, ze schoof een plekje op door die penalty van Xandra Velzenboer. En dat zegt wel alles over hoe die Poutsma ervoor staat. Ja. Want die is echt heel goed begonnen aan dit seizoen. En ja, dat was altijd toch een beetje een bedeesd meisje. Misschien een beetje te bescheiden. Die dacht altijd, nou ja, die Xandra Velzenboer is gewoon te sterk voor mij. En Schulting ook. En ik ben blij dat ik ook me gewoon in de strijd om het podium kan mengen. Maar nu is het wel echt een concurrent aan het worden voor Velzenboer en Schulting. En dat wordt wel heel interessant, ook als Schulting dadelijk weer terug is. Want ja, Schulting die is al aardig aan het duelleren met Velzenboer natuurlijk. Nou ja, als het dadelijk met Poutsma er ook nog bij wordt, dat worden leuke duels. Kortom, we hebben veel om naar uit te kijken het komend seizoen. Het is pas net begonnen. Ja, nee, het wordt alleen maar mooier. Edwin Cornelissen, dankjewel. Gaan we naar de Formule 1, Ronald van Dam. En neem ons even mee in de stand van zaken. 18 ronden nog te gaan. Verstappen vorstelijk aan de leiding. Heeft ook de snelste ronde in de race gereden. En ligt nu bijna 10 seconden voor op Lewis Hamilton. Ja, dat gevecht om de tweede plek achter Red Bull Racing bij de constructeurs. Mercedes 344 punten. Ferrari 322. Is natuurlijk hartstikke boeiend. Met Hamilton op de tweede plek. Leclerc op de derde plek. Sainz, ook Ferrari-coureur, op de vierde plek. En dan de tweede man van Mercedes, Russell, op de vijfde plek. Maar ja, die twee Mercedes rijden dus allebei op medium. En net hoorden al klagen over de boordradio bij Hamilton. Dat langzamerhand toch die achterbanden van hem eraan gaan. En het lijkt nu wel dat de mannen op hard hiervan gaan profiteren, zoals die twee Ferrari-coureurs. Hij zit er nog 5 seconden achter Leclerc, maar zou dat gat er zo meteen dicht moeten gaan rijden. Ja, en dan zijn er ook nog wel even, was er een schermutseling tussen Tsunoda en Piastri. Piastri die werd in één keer van achteren belaagd door Tsunoda en die schoot zichzelf in zijn voet, want die kegelde van de baan af en ligt nu 16e. En Piastri zit weer voor zijn teamgenoot Norris nu op de 7e en de 8e plek rijden die rond. Belangrijk, want ja, zij proberen natuurlijk die 4e plek vast te houden, die dan Aston Martin graag zou willen hebben, maar Aston Martin is Alonso kwijt. Alonso, weten we het nog, 6 keer podium in de eerste 8 races. Hij was nog 2e in Zandvoort, maar daarna 9e, 15e, 8e, 6e en 2 keer uitgevallen. Arme Fernando Alonso is de derde uitvallen na Magnussen en Checo Perez. Maar voor Verstappen dus helemaal niks aan de hand. Die gaat op weg naar zijn 16e overwinning van het seizoen. En dat zou dan een nieuw persoonlijk record zijn in één seizoen, want vorig jaar won hij de 15 en de 51ste zege in carrière. En dan komt hij op gelijke hoogte met de grote Alain Prost. I saw the need in your eyes. Draw me in, took me by surprise. I felt the urge boiling inside. No, I couldn't help it. It was too strong to fight it. Why did I? Why did you? Why did we fall into the deep? I wonder, you wonder, we wonder how we got this far. And if I, time has come to raise the stakes and make that change. You've been longing for so long. Why did I? Why did you? Why did we fall into the deep? I wonder, you wonder, we wonder how we got this far. And if I, and if you, and if we break our silence up, then maybe, yeah, maybe we make. Beyond the Stars van Loren. We kijken hier naar de Formule 1 de Grand Prix van Mexico. Met dus een soevereine Verstappen aan de leiding. Jeroen Blekenmolen kijkt mee in de studio. Wij gewone stervelingen zien een paar auto's die rijden met wat seconden tussen. Jullie zitten altijd met allerlei scherpjes. Waar kijk jij specifiek naar op dit moment? Wat valt je het meeste op in deze race? Ja, dit is natuurlijk een aparte race omdat hij is stilgelegd. En dan mag je bij die herstart mag je weer zelf bepalen welke banden je erop zet. Dan moet je ook nog wel banden over hebben, dus nieuwe. Of heb je nog heb je nog gebruikte banden liggen? Daar hou je allemaal rekening mee. Dus je kijkt eigenlijk naar waar rij je mee. En we hebben een aantal rijders die een zachtere band erop zetten. Maar die gaat ook harder slijten. Maar, en ja, dat wat zie is je nu de gebeuren. Gedachte daarachter dan? Dat hoor ik jullie allemaal uitleggen. Dan denk ik, ja, dan weten die lui toch ook. Waarom gaan ze dan toch met zo'n band? Ja, dat is ook soms een gok die je neemt. Als je denkt, ja, ik kan ze toch niet verslaan, dan gaan we maar iets anders proberen en wie weet lukt het. Dat is het misschien wel, maar ja, ik vind dat Mercedes is een beetje in de aanval gegaan met een medium band. Die is dan wat zachter dan de hardere band waar min of meer de rest op rijdt. Dus wel interessant wat er gaat gebeuren, want langzaam zie je de rondetijden instorten. En dat betekent dat de kunst nu voor de Mercedes'en, dus Hamilton en Russell, is om te proberen op deze banden nog de finish te halen met niet al te groot verval. Want als je naar binnen moet, ben je klaar, toch? Nu nog? Ja, een pitstop gaat niemand meer maken, dus het is inderdaad uitrijden. Maar ik moet zeggen, Hamilton die houdt zich zeer goed staande. Russell heeft het wat moeilijker. Dus ja, we gaan het zien. Maar tot nu toe lijkt het erop dat Hamilton wel de goede keuze heeft gemaakt. Oké. Komen straks weer bij je terug. Eerst gaan we het hebben over een hartkwaal bij topsporters, wat tot een paar jaar geleden vaak het einde van de carrière betekende. Maar dankzij een grootschalig onderzoek op initiatief van NOC-NSF en meerdere ziekenhuizen kunnen sommige atleten toch doorsporten. En dat gebeurt allemaal onder strikte begeleiding en onder meer van sportcardioloog Harald Jurstad van het Amsterdam UMC. Hij ontdekte 7 jaar geleden een hartafwijking bij hockeyer Roel Bovendeert. Die kwaal kwam aan het licht door een totaal andere blessure, zegt Bovendeert. In 2016 scheur ik mijn kruisband. Nou goed, dat is iets als sporter zijn wat je niet wil. En ook een hele lange blessure. En eigenlijk net voor de operatie, ik lag al op de operatietafel. En de sensoren werden bevestigd. Was er weer een afwijkend hartritme te zien. Ik was toen cardioloog in opleiding. En als cardioloog in opleiding moet je de ECG's van het hele ziekenhuis nakijken. En op een gegeven moment zag ik een ECG voorbij komen waarvan ik dacht, dit is helemaal niet goed. Dus dan kijk je naar de status, je stuurt een bericht aan diegene die hem gemaakt heeft. Je zorgt dat er actie ondernomen wordt. En ik zag, dit is een sporter, die komt voor een heel andere ingreep. Maar hier moeten we wel iets mee. Ja, bizar natuurlijk. Je bereidt je voor op een operatie en op een lange revalidatie. Nou goed, ik weet niet of je ooit geopereerd bent, maar daar op de tafel liggen met alle mensen om je heen en alle sensoren klaar, dat is sowieso best wel impactvol. Als je dan ook nog merkt dat er wat mis is voor je operatie en dat er driftig gebeld wordt met cardioloog om te kijken of ik wel geopereerd zou kunnen worden. Uiteindelijk dus de beslissing wordt genomen dat niet te doen en je met je krukken weer het ziekenhuis verlaat. Ja, dat is wel een van de diepste momenten die ik heb gehad. Ja. Want wat zag je? Ik zag zijn hartfilmpje en ik zag daar hele duidelijke tekenen van een hartprobleem. En in dit geval ook hele specifieke tekenen die wijzen op een hartspier die te dik is. Ja goed, dan heb je een term om te zoeken en dan ga je natuurlijk googlen. En ja, een van de belangrijkste daarvan is eigenlijk dat je niet meer moet sporten. Of in ieder geval dat het je wordt afgeraden om te gaan sporten. Dat was wel wat we in die tijd vaak zeiden of dachten. We dachten als iemand een te dikke hartspier heeft, en dat werd beaamd door Amerikaanse studies, waarbij ze veel sporters zagen overlijden, waarbij ze ook een te dikke hartspier hebben gevonden. Dus in die tijd dachten we, wow, kan iemand hiermee blijven sporten? En gelukkig zijn de inzichten in de loop van de tijd, mede dankzij mensen zoals Roel, enorm veranderd. En op een gegeven moment hadden wij een samenwerking opgezet met het NOC-NSF, waarbij we probeerden om alle topsportharten heel goed en op dezelfde manier in kaart te brengen. Want er is altijd wel gescreend bij topsporters, maar nooit heel gestructureerd door dezelfde mensen met dezelfde onderzoek op dezelfde manieren. Dus wij waren netwerken in elkaar aan het zetten, experts bij elkaar aan het brengen, om te proberen om dat hart van een topsporter zo goed mogelijk te begrijpen. En op een gegeven moment werd hij als een van de eerste ingebracht in een van onze meetings, waarbij wij gingen kijken, zouden we hem bij wijze van zo kunnen begeleiden dat hij veilig naar de Olympische Spelen zou kunnen gaan. En langzamerhand zag je op basis van al die harten die we toen al hadden bekeken, de expertise die we bij elkaar brachten, dat we dachten, ja, als we die risico afkaarten, als we dit goed onderzoeken, als we dit goed vervolgen, dan zou het kunnen. Ja, want op een gegeven moment was hij weer volop ook aan het topsporten. Haalt titels met zijn club. Hoe ziet dan een begeleiding van een arts met in dit geval tophockeyer, hoe ziet dat eruit? Nou, je behandelt zo iemand als patiënt, maar als het een sporter is, moet je ook echt niet uit het oog kwijtraken dat het een sporter of een topsporter is. En die twee dingen die kunnen best wel schuren. Want als cardioloog wil je alle risico's eigenlijk voorkomen. En topsport is risico's nemen, ergens voor gaan, de grenzen opzoeken. En dan is het echt een kwestie van een balans zoeken tussen die twee dingen. Wat weten we? Wat voor risico's zijn er? Hoe kunnen we die beperken? En wat voor risico's is een sporter bereid om mee om te gaan en te accepteren? Ja, kijk, uiteindelijk is me altijd wel erg duidelijk gemaakt dat je iets van verhoogd risico loopt. Dan zegt mij dat persoonlijk altijd nog niet zo heel veel. Want ik voelde me altijd goed. Ik heb het zelf ook nooit echt gevoeld in mijn lichaam. En ik ben altijd fit geweest. En ik denk op het moment dat je het actief voelt in je lichaam, dat je pijn hebt of dat je onregelmatigheden voelt, dat je wat sneller aan de bel trekt. Maar goed, feit blijft natuurlijk dat je een verhoogd risico loopt tijdens het sporten. En die moet je willen nemen. Ik heb dat altijd vol overgave gedaan. Maar daar moet je wel bereid toe zijn. Ja. Een gokje zou ik het niet noemen, want je neemt kleine stappen. En daarmee beperk je ook de risico's. Want je kijkt gewoon wat gebeurt er bij één inspanningstest. Wat gebeurt er na zoveel maanden sporten? Dus het is niet dat je één beslissing neemt, dan zeg je zoek het uit. Nee, je neemt een beslissing. Je zegt wanneer gaan we evalueren. Wat vinden we verontrustend? Wat vinden we goed? En zo ga je stap voor stap door. Ja, wel bijzonder eigenlijk. Zeker omdat ik gewoon een hele lange periode gedacht heb ook dat ik niet meer zou terugkeren op het hockeyveld. Dus dat doet dan wel wat met je. Op een gegeven moment dan komt Tokio 2021. Dat komt in zicht. Ja, hoe zat jij voor de televisie toen? Ik dacht stiekem, nou, dit is toch een beetje geschiedenis van de sportcardiologie. Er werd heel lang gezegd dat met zo'n hartziekte moet je geen topsport doen. Het kan. We hebben daar niet een heel goed resultaat geboekt. Dus dat is wat vervelender. Maar voor mij was het persoonlijk wel iets wat ik als jong ventje graag wilde. En na heel veel blessures, waaronder eigenlijk ook vooral het geval met mijn hart, dat steeds verder van me af leek te staan. En nou, toen ik daar stond, dat was wel voor mij een moment dat ik in ieder geval trots was op waar ik ben gekomen. U hoort een reportage van Guido van Gorp en Roel Bovendeert. Inmiddels gestopt als hockeyer, maar dus door dat onderzoek en mede de behandeling kon hij spelen op de Spelen van Tokio. We gaan weer kijken bij Ronald van Dam. Hoeveel rondes hebben we nog en hoe is de stand, Ronald? Ronde 62 van de 71 zitten we in, dus nog 9 te gaan. En, ik heb toch al heel veel Formule 1 races gezien, maar je maakt toch maar zelden mee dat een zachtere band, in dit geval de medium, uiteindelijk in deze fase van de race dan beter doet dan de harde band. Want ja, kijken we naar Hamilton, die zijn voorsprong eigenlijk aan het vergroten op Leclerc. Dus nu 6,3 seconden. Terwijl we toch dachten, nou, die voorsprong gaat zo meteen instarten. Want hij rijdt op de medium compound. Oké, die heeft dan wel meer grip, maar die slijt harder. Maar in het geval gaat hij ook gewoon sneller. En datzelfde geldt voor Lando Norris. Die ooit de race lang geleden als 18e is begonnen op de zachte band, notabene. Maar inmiddels op de 6e plek ligt. Die pakt het zo even Daniel Ricciardo. Die verwijst hij naar de 7e plek. En daarachter zit dan weer Piastri. Ja, en Verstappen, dat blijft natuurlijk gewoon een verhaal apart. De bandenfluisteraar. Die blijft zijn rondjes rijden. Heeft de snelste ronde in de race. En die ligt dus nu al 12,7 seconden voor Lewis Hamilton. Uiteindelijk is die race dan toch nog naar hem toegekomen. Wel dankzij die superstart die hij had. En hij dook meteen tussen die twee Ferraris op. Ja, ook een superstart van Perez. Maar ja, die was net even iets te optimistisch, zoals Jeroen al uitlegde. En die ging over het achterwiel van de Ferrari van Leclerc heen. Of het voorwiel moet ik zeggen. En einde race. En ook Alonso en Magnussen liggen er dus al uit. Nog 17 rijders op de baan. Heel veel knotsgekke Mexicaan op de tribune. Die allemaal natuurlijk niet meer kunnen juichen voor Perez. Maar het is wel een prachtig plaatje, hoor. Met name als ze door het Honkbalstadion heen rijden. Waar vroeger nog de Diablos Rojos de Mexico speelden. Nou, dan ziet het er fantastisch uit met al die fans daar op de tribune. Het is echt een aanwinst voor de kalender. Maar Verstappen gaat hem waarschijnlijk wel voor de 5e maal in de laatste 6 jaar winnen. Dus één keer Lewis Hamilton dus in 2019. En één keer werd er door corona hier niet gereisd. Maar Verstappen weer een klasse apart op weg naar zijn 16e. We gaan er zo nog even verder over hier met Jeroen Blekemo in de studio. Maar u krijgt eerst een update over de toestand van Bas Dost. De NEC-spits is in elkaar zakt in de slotminuten van AZ-NEC. Het ziekenhuis vervoerd werd zelf als een duim opstak. En Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC, vertelde zojuist in Studio Voetbal hoe het nu met hem is. Naar omstandigheden gaat het goed. Hij heeft zelf ook een bericht de wereld in geslingerd dat het goed met hem gaat. Goede handen in het ziekenhuis in Alkmaar. En dan zal hij sowieso vannacht blijven. Dat is dus het laatste nieuws en het relatief goede nieuws wat dat betreft. De Formule 1 hier in de studio, Jeroen Blekemolen. Ja, even toch dat bandenverhaal, want nou pakt het weer goed uit met die zachte banden. Die wereld zit vol met data, die mensen weten alles. En daar zit dus toch ook nog een soort gevoelswaarde dan toch in, wat je doet met die banden? Of, waarom durft de een het wel, de ander het niet? Ja, het is gevoel, maar het is ook hoe een rijder met die banden omgaat. Hoe hard je je best doet, als het ware. En natuurlijk, het is sport, dus je zou zeggen, je doet altijd voluit je best. Dat doen ze ook wel, maar je kan niet voluit rijden met die auto's. En een Hamilton bijvoorbeeld doet dat nu heel goed vandaag. Die had eigenlijk al wat terug moeten vallen. Maar ja, zijn teamgenoot heeft het dan weer veel moeilijker op dezelfde band. Dus dan zie je hoe een rijder de invloed ook kan hebben. En wat is het belangrijkste waardoor de bandenfluisteraar wordt Verstappen ook genoemd? Wat is het belangrijkste hoe je zo goed mogelijk... Heeft dat met remmen te maken? Waar heeft het het meest mee te maken? Ja, met de temperatuur van de banden en de bandenspanning. Als de temperatuur oploopt, ja, dan gaat die vaak wat harder slijten. Dus je moet zorgen dat je niet te veel ervan vraagt. Niet te veel op die banden gaat leunen, als het ware. Als je continu net te hard een bocht induikt, ja, dan wordt die steeds warmer. Dan gaat het hard. Als je net onder de limiet zit, maar wel er dicht tegenaan, dan blijft die eigenlijk goed. Dus dat is een beetje de kunst. Dat is de kunst, Ronald. Dan mogen we Hamilton dan toch ook vandaag de bandenfluisteraar noemen? De Engelse bandenfluisteraar? Ja, zeker. Want die doet het echt goed. En zijn voorsprong is nu 7,2 seconden op Charles Leclerc. Dus hij gaat die tweede plek pakken. En dat zou dan betekenen 18 punten in de tas. En dan loopt hij toch weer gevaarlijk in op Checo Perez met Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi nog te gaan. Heeft hij die tweede plek van Perez weer in het vizier. Vorige week dus gedisqualificeerd en afgesleten. Bodemplaat. Vandaag de mazzel dat Perez iets te optimistisch was. En vervolgens doet hij het gewoon heel goed met die banden. Maar wel in de schaduw van iemand die toch wel weg ziet rijden. En dat is Verstappen. Die leidt de race met nog 6 ronden te gaan. En de officiële uitslag krijgt u zo direct in met het oog op morgen. Uiteraard, want het zit erop. Dit uurtje sport op de zondagavond. Jeroen Blekemolen, dankjewel. Die gaat zich spoeden naar de televisie. Voor ons zit het erop. Zometeen de uitslag in het oog, gepresenteerd vanavond door Mieke van der Wij. Mooie avond. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Uiteindelijk is het wel doorgeslagen naar een punt waarop ik het gevoel had dat het publiek meer gepest wilde worden dan dat ik dacht dat het goed voor ze was. Ik ga in gesprek met Donnie Ronnie, die tot voor kort nog door het leven ging als Stefano Keizers, de cabaretier en kleinkunstenaar. Ook is Donnie Ronnie bekend van bijvoorbeeld De Slimste Mens en Het Perfecte Plaatje. En dat bekende Nederlanderschap gebruikt hij nu om andere bekende Nederlanders het podium op te krijgen in zijn nieuwste voorstelling Bossen. In de nacht van maandag op dinsdag in VPRO's Nooit Meer Slapen, Femke van der Laan in gesprek met Donnie Ronnie. Op NPO Radio 1. Wie luistert? Ster. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Hey, nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1.